Дорогі мої діти, внуки і правнуки, я розказував раніше про життя наше там, на рідній землі, де я зачитував з книжки «Один з мільйонів», де я описав, щоб ви знали, як жилося нам, і як діти Божі служили Богові у тих порах, і про діла ті, котрі Господь робив з нами особисто, що ми бачили чудо Його у нашому житті. Але це було розказано тільки до тоді, як ми виїхали чи вилетіли сюди вже в Америку. А тут в Америці я вже не буду того писати, друкувати. Я хочу просто розказати про деякі діла. Про життя, яке тут вже вам писати не треба. Про життя церковне вам писати не треба і розказувати не треба. Ви самі це тут бачите. То минуле я вам розказав, бо ви того не знали. А тепер я вже тут хочу розказати особисто про діла, котрі ми бачили, що Господь був з нами поруч у наших справах, у наших бідах, допомагав нам, рятував нас і був з нами. Щоб ми не понесли цю славу Божу, що Господь Бог вірний у своїх обітницях, Він є своїми людьми на землі, а щоб ви те знали, і нехай Він з вами буде ще ближче, як з нами був, хай дасть вам більше, як нам давав. Дай це, Господи, вам. Ми за це молимося і благословляємо вас на це. Но все ж таки я хочу розказати такі основні, котрі відбулися події за ці 14 років. Коли ми приїхали сюди, в Америку, я вже був на 61-му році життя. Працювати я не міг йти. Таких старих уже ніхто і не приймав би був до роботи. А я ще був інвалідом другої групи. Сердечні хвороби у мене були. А де там я був теж на пенсії з цієї причини, достроково. Ось. І тут, коли ми приїхали, я подав документи, пішов до лікарів, вони мене перевірили, все по-своєму, тут по американських методах, і сказали, що є надія, що я буду отримувати пенсію, так як по хворобі, що я не йшов до роботи, я не міг працювати. Ось. І я чекав, нам платили по собі за той час, поки я ожидав, що я буду получати, щоб я мав за що жити. І так ми прожили. Я прочекав 8 місяців, поки прийшло мені, що утвердили, я буду отримувати. Але ніякого письма мені не приходило, щоб я знав, що мені вже назначили. Я жив так надію, буде, не буде, я сподівався на Господа, що буде. Прийшов нам чек на 3029 доларів. Ми ще навіть добре не знали, що то є. Подивилися, вроді розуміємо, що це чек в банк, і можна йти взяти ці гроші. За що, що, не знаю. Вони повинні були попередити письмом. Ну, може, і було десь письмо, то до нас не дійшло, ми не знали нічого. Беру я той чек, та й йду до ведучого, як тут у нас спочатку були ведучі, котрі нам допомагали, тому що ми тут не знали цих порядків. То був мужчина, він говорив по-російськи, і я йому кажу, а де я дістали це, мабуть, гроші, я не знаю, це гроші, це що це, за що це. А він подивився, каже, прийшли вам гроші, невже ж вам дали пенсію, ну, пенсію ССР, ось так, якщо по болезні. Ну, каже, я не знаю, я тому прийшов до вас. Ми провіримо, він так, серйозно, ми провіримо з шефом моїм, значить, то. Кажу, провіряйте, будь ласка. Добре. Та я вийшов так від нього. А я йшов на молитву, на день посту тоді. Вийшов, і так якось мені було на серці скорбно. Собі думаю, Боже, чому так? Він якось до мене, ну, з подозренням, з недовір'ям таким, що мені дали пенсію по болезні, От, ну, то ж я тут чужий, я що тут знав? Дали туди папери, там що лікарі знали, то написали. Я ні при чому, я був чистою людиною, я нічого. А він так якось з недовір'ям до мене. І то мені такий осадок був якийсь на душі трошки недобрий. І ми там молилися у пості, були весь день у молитві безперервні. Коли вже закінчувалася днина та... сказали, об'явили там браття, хто має якісь нужди, скажіть, ми помолимося за вас. Встали там хтось другий, мали щось, і я встав, кажу, помоліться за мене, у мене якась справа така, що мені треба спокою на душі, щось я стривожений, отако попросив молитви. Нічого нікому не сказав, зовсім. І за те, що в мене чек у кишені на 3029 доларів, ніхто не знав, тільки я і мама, бабушка, моя жінка, домка. Ось. Ми навіть своїм хлопцям, парубкам, це ще не сказали, що ми щось отримали, якісь гроші, бо собі думаємо, ми не знаємо, що це є, будемо казати, а то може щось, якась помилка, щось то. Ще не сказали, бо ми лише тільки вчора отримали. Про то ніхто не знав. Коли ми молилися, приходить до мене слово. Прямо як ми були на колінах. Бог через сестру до мене заговорив. Я, каже, бачила, що отако, тако, так на столику такому була якась куча, якесь препятствие, якийсь, типу, такий мусор, ну, якась перешкода була на тім столику перед вами. І ви тривожно дивилися на то. А Бог узяв ти тако, подув на то. Як подув, і то злетіло все, лишився полірований столик, і тако рукою попков пофляцкало по тім столику, значить, котрий там був серед хати полірований. Каже, не лишилося ніякого препятствия, і було слово, будь спокійний, я, Господь, будеш вигіти, я усмирю, все буде добре, прославиш мене. В такому напрямку було до мене слово. Та й встаємо ми з колін. Я думав, що стільки, це мені радісно, добре, Господь знає мою проблему, Бог Святий є над тим. А сестра та не встає з колін, продовжує далі, каже, брат Никодим. Я бачила, що ангел приніс і поставив перед вами скарбничку. Ну, скарбничка, може ви не розумієте, це якась дорогоцінна така шкатулка, що там щось можна таке тримати. Ну, незвичайна скарбничка, скарби там якісь є всередині. Та й каже, поставив, вона була закрита, та скарбничка. А ви дивилися на ту скарбничку і не відкривали. А ангел каже, відкривай. І ви тоді взяли і відкрили кришку, так на бік відвернули. І я бачила, що в тій скарбниці їжа покладена. Їжа. І приходить слово від Господа. Скажи йому, тобто мені, що це... від мене йому дано до кінця його життя. Значить, Бог пожурився про мене за те, бо то була моя справа, я був хворий, я мама ще ади не була, це було для мене, так сказати, що Бог пожурився за вас і вам дано до кінця життя. Ось, щоб ви мали на поживу, їжу. Ось. Я це й кучу. Та й вже сестра встала на ноги, каже, так було показано. А я тоді засуваю руку у піджак, там у середні кишені, цей чек, та й тако витягаю, та й показую всім. Кажу, вежте, брати і сестри, це ніхто не знав, тільки я з дружиною вчора ми отримали. Я буду получати пенсію по болезні, значить, тому що ще мій не срок, щоб я отримував ССА, я де хворий, не можу робити. І це я получив від Господа. Воістину Господь з нами, той, котрий знає тайни, що ніхто не знав. І так я получив пенсію. І Господь Бог це знав. І Господь Бог це показав чудом, це для мене чудо, це Божа дія, що Бог є у народі своєму, де говорить Духом Святим до нас, тайни нам відкривай. То, що було тайно, що знав лише я і моя дружина, більше ніхто. І то було виявлено і точно так показано, і Господь Бог, ті, що там мали провіряти, вони собі свої провірили, ось. І він ще мені так казав, коли я в нього був перед цим, це я упустив сказати. Каже, якщо ви дістали пенсію, то вам десь 1000-2 треба повернути буде грошей. Я кажу, я не знаю, ви знаєте. А він каже, так, то, що вам давали дотепер, поки ви чекали пенсії, то вам давали по собі, це ви повинні вернути. Я кажу, якщо так, то так, я розумію, теж я не можу, бо каже, то буде так, як то, що ви би їли з двох мисок. Ось, ну, кажу, Боже, мене борони, мені дасть одної. Ви знаєте закони, як там закон каже, вище закону ми не пригнемо, ні я, ні ви. Так буде. І тому я такий був трошки так стривожений. Собі думаю, ну що, що треба, будуть брати, не беруть, а буду получати відтепер. А коли це було так від Господа, що я устраню ті перешкоди, Бог так подув, і того не стало, і ти будеш вигідник, буде все добре. Через пару днів приходить, він до мене додому приїжджає, цей мій начальник, цей ведучий, і каже, ми з шефом перевірили, все окей. Вам дали пенсію, значить, все, ви будете получати, це велике діло. Ну, каже, я радий за вас, так добре до мене відноситься. Каже, вам ще треба, мабуть, тепер медикал, щоб ви дістали медицину, щоб вас лікували, ви хвора людина, безплатно. Кажу, ти ж так, якщо є такий порядок, є. І таки там же записав собі, і то все там уже завелося, що, і каже, ви тепер будете щасливий чоловік. Маєте пенсію і маєте медицину. Це в Америці дуже велике. Ось, Бог той, котрий казав, як я там колись розказував, що ніхто тебе там не обділив в Америці, як ти підеш. І так і сталося. Ось, і ще то мені дуже інтересно і дивно, що ніхто не знав, знав тільки я і дружина, і Господь то відкрив перед усіма, і я підтвердив чеком, і це було слава Божа, що Бог є своїм народом, котрий знає наші потреби, журиться про нас, і навіть наперед нам каже, слава йому. Приблизно ті порі, трошки майпізніше, я йшов на молитву теж. Їхав автобусом, а потім йшов пішки, бо там автобус вже не йшов, куди мені було треба. Ось, я проходив по вулиці Харлд, ну, хто знає її, вона така не дуже така знаменита. Ось, і то місце, де я проходив, було таке, таке дуже запущено, так трішки в долинку і до гори. Ось і в тій долинці, саме коли я зійшов, там навіть асфальту майже не було видно. Хікбуліки з остатки то старий, і там був гравій насиплений. І я йду. І бачу, справа калітка відкрита, обгорожене подвір'я добротною такою сіткою залізною, і там два собаки чорних, великі собаки. Ну, калітка відхилена. Пішоходів майже нема тут у Америці, це лише такі якісь рідкісні, як я десь колись ідемо. Собаки, як бачать пішохода, то вони, то таке вони, туди починають гавкати. Як ідуть машини, вони не гавкають. І ті собаки, значить, там щось, вау, то, а де, йде пішоход. Ну, я бачу, калітка відкрита, думаю, ой, це не добре, але думаю, раз відкрита калітка, ветко це не йде, агресивні такі собаки, погавкають, де стануть. Але коли дивлюся, один із них зривається і летить на мене стрілою. Прямо синько на мене, і я не встиг навіть злякатися. Тому що я проминав по центру дві дороги, йшов, він і леж до мене, леж так, як пригати на мене, і відразу ногами укопав у той шутер, так, як став, аж камінці на мене побрунькали. І в ту ж мить, аж заскочив так, і значить, взад. Ось, від мене. І на подвір'я залетів. Господи Боже, та я не мав нічого в руках, щоб він мене злякався. Я не мав коли злякатися. Я нічого в світі. Я лиш уже побачив, що він біля мене. Все, лиш прияти на мене лишилося. І наче його хтось вдарив. Ось, наче хтось ту ж мить повернувся і кілька сели, значить, туди, в калітку і на подвір'я. Що це було? як не Божий захист. Може комусь здаватися, що та що це там собака вискочила і втекла. Но я розумів, я бачив, я з собаками добре зрозумів, як він летів на мене. І лиш прижок уже робити, значить, і назад загнало щось його. Я вірю, що це був Божий ангел біля мене, котрого він побачив, і той його намахнувся на нього, сказав, плинув на нього, і він тікав, бідняка, собі назад в своє господарство. І я славлю моєго Господа, я це не раз видів в житті моєму, як Господь захищає своїх, мене, ось, це було багато разів, і цього разу так було, ось. Я це розказав і там на молитві, тому що то було велике для мене. Було би скочила собака і собака. Покусала, тому би розібралися, що би було, я би страдав. Ось. А Господь Бог показав мені, очевидно, я видів, як невидимий хтось прогнав, і він моментально повернувся і пішов собі. Слава нашому Богу, що Бог є з нами. Хай він буде з вами, хай захищає вас. Ще більше і мене, і к нас, ось, щоб ви були щасливі з Господом. А Бога прославляємо за діла Його, котрі бачимо в житті нашому. Трошечки пізніше ми вже жили на Фремонті, на другій вулиці, тому що той дом, де ми жили, там продавався в Саут-Їсті, і ми перебралися, орендували там дом. І була з нами сестра, наша, як ви всі називали, внуки, Кітка Марія, ось, їй вже було тоді 85 років повних, мабуть, може, і 6 вже розпочався. Ось, вона вже була старенька жінка, і так вийшло, що вона попала в лікарню. Це вже похилий вік, була причина тому. Ось, і в лікарні вона була, і ми були біля неї там по черзі, десь жінка, я, ми мінялися, вона там довго не була, але була. Ось. І коли вона там лежала, одної ночі я там лишився біля неї посидіти, вона потеряла дар мови. І цього такого ніколи в неї не було. Вона нормальна людина, вона розмовляла, вона все. А це, значить, захворіла і все, говорити не може. Не може, вона ще мала силу в тілі, вона не була така знеможена, така, вона не хворіла, ну так, раптом і там попала. Ну, і коли вона потеряла дар мови, я зажурився, собі думаю, Господі, у неї вже 85 років, і вона може померти, вже той вік, то вже, це вже при силі 5 років, вона, та де при силі? Вже велик сели, значить, чи 5 років. 80 при силі. Ось. І я зажурився. Чого я зажурився? Ну, жалко. То моя сестра, то моя мама була. Вона мене викормила, так сказати. Мама померла 6 місяців мені було, а вона мене взяла з собою, вона вже була замужем, і я з нею вже все життя. Ось. І жалко це так. Але друга причина, котрої я злякався, тут похорони дуже дорогі в Америці, надзвичайно дорогі. Тоді в ті пори треба було мати не менше, як 6 тисяч долярів, щоб зробити похорон, похоронити людину. Ось. А ми лише приїхали в Америку, це був, пішов другий рік нашого перебування в Америці. У нас ще не було таких грошей, що ми не могли накопичити за цей короткий час. Зразу все треба було, з нуля зачинали. То просто я не мав звідки, я це не міг був зробити. Ось. Певне, щоб були якось стягалися, взичили, робили, ми б були і похоронили, але це б було дуже важко для мене. Тож моя обов'язаність це зробити. І ви знаєте, я зажурився так до Господа собі. Вона безмовна, лиш дивиться на мене, що і не може нічого сказати, не може. І коли вона вже там придрімала, заснула, я звернувся до Господа у молитві своїй. Ту була молитва мовчазна, майже лиш у думці, у шепоті, у палаті над нею вона спала, а я став молитися, Господи Боже милий, ти знаєш, яка вона мені дорога людина, І ось вже в такому похилому віці вона хвора і потеряла дар речі, не може говорити, нема мови у неї, і може померти, а я не маю чим її поховати. Господи, ти знаєш, у що ти ведеш. Ну, щось там, може, я, може, якусь до якоїсь тисячі я би був спроможний стягнутися. Може, може, може. А то треба би було діти щось би помагали, зичили десь би, щось би робили. Ну, так мені то не хотілося. І я почав просити, Боже милостивий, будь милостивий до неї. Не поклич її тепер. Ще лише є між нами, щоб ми трошки віджили тут. І я, ну, мав за що її поховати. Я ще поки що не маю, ви знаєте. І Бог почув мою молитву. Я добре знаю, як я молився, який мій дух був сокрушенний. І дав Господь Бог, я помолився так до Господа, попросив у нього, успокоївся. Коли рано проснулася сестра моя і вже говорила. І перебула своє, прийшла додому і ще жила багато років. Вона вмерла аж уже в 90 років, без якихось там пару неділь, півтора неділі, це що, я вже й не пам'ятаю. Ну так. І ми вже мали за що її похоронити, коли вона померла, з почестями її похоронили. Так що у бідах наших, котрі на нас приходять, коли нам важко, звертаємося до Господа, Він той, що не що слова наші чує, Він знає думку серця нашого, у печалі наші, у скруті наші, Господи, допоможи, і Бог Святий виходить на зустріч і допомагає. Я дуже вдячний Богові моєму, що так Господь був близько біля нас, що Він допомагав нам, коли нам було трудно. І це було так, і це одно із тих чуд для мене, що Господь чує молитву, і тут же приходить від Господа відповідь і допомога. Слава Йому нехай буде за це. В тій же порі після цього, там же, де ми жили на Фремонті, у мене тоді було 5 хлопців, парубків. Було так, що і 6 машин у нас було, тому що кожен мусив мати машину, та один час там якихось декілька місяців, півроку, і ми купили були другу машину. Так то було, щоб було. І мої 3 сини на Івановій машині їхали на машині, під вечір сіли і поїхали. Мені здається, що на Молодіжні вони їхали у церкву. І вони їхали на машині, і на перехрестку, на перехресті доріг, перерізав їм дорогу трак, і вони на скорості, той порушив, вони нічого не були видні, той порушив. І вони у його колесо забили свою машину. Машину так розбили, що тільки скоренько після того то він притягнув її на подвір'я, але ж подивився тягнуть машину, то нема що видіти. Вся і гармошка пом'ято, все, побито, все. Ту машину не було що лагодити. Йому хлопцеві повернули Іванкові гроші, значить іншурисна компанія за ню, тому що там лагодити не було що. Вона була застрахована, з машини нічого. По тому забрали ту машину від нього, ось йому дали гроші за ню. По-моєму, 9 тисяч, мені так здається, і хороша машина була. Но що я хочу сказати, з машини нічого не лишилося, а хлопцям ні одному нічого. Ще з ними хтось був, я вже не пам'ятаю хто, і нема домки дома, щоб вона мені пригадала, вона знає. І нікому нічого не було, вони були віруючі хлопці. Божа сила, котра охороняє. І не допустила каліцтва, не допустила смерті. Тож повністю могло бути при такій страшній аварії. Як не тішитися нашим Господом і не славити Його за діла Його, за захист Його, котрий є над нами. Ангел Господний чатує кругом боящихся Його і захищає їх, написано в псальмі. І багато міст, багато. І це є так. Діти, внуки, надійтеся на Господа, не виїжджайте ніколи без молитви. Якщо не встигаєте стати на коліна в домі, де мусите бігти, тут скорості, тут не вистачає часу, там у машині пару слів перед тим, перед Господом, і в путі, Господи, захисти, Господи, віддаю життя свої в руки Твої, благослови, подорож мою, збережи мене, і буде добре. Цього було багато, не тільки у мене, і у других людей. І ще будемо чути по тому, як Господь Бог захищає. Слава нашому Богові, слава Йому за те, що Він з нами, що ми бачимо, що Його сліди йдуть поруч з нами і допомагають нам, і захищають нас. Опісля, там же ми ще жили на Фремонті, і купили вже церкву на Глісен, вулиця Глісен, то був спортивний якийсь там комплекс, ми то переробляли, переконструювали, ну і там я робив. Я робив там багато роботи, тому що то треба було все переробити. Я робив по оздобленню, ми там гарно були оздоблені ту залу вже, коли там столяра, ці всі робітники подороблювали свої. Я ліпку там робив, і ліпели, і малярку, і все. І я майже щоднини там був, брав собі їсти в Тарбенку з дому, і їхав, і там трудився. І дуже мене заболіло вухо. Так мене вухо заболіло, ніколи в житті мене вухо не боліло до тоді і після того. Я мав щастя, вуха, кажуть, що дуже болять, коли вуха болють так, як зуби, так діє на нерви от, від тої болі. Я того не знав, а то мені щось там у середині нарвало в усі, і тут треба робити. Ми збиралися, собрання було на нижньому етажу, там у полуподвалі, а наверху ми зал готовили, та й тиснули, робили, щоб скорше доробити, щоб вже вийти туди і там проводити богослуження. І під час служення я вже не пам'ятаю, що я робив, але я робив там, лишився на горі, робити, значить, щоб то дороблялося. Та й коли йшли на служення, я попросив пастора Глобака, він тоді, ради Бог, у нас у церкві пастором, кажу, брат Ілля, ідете, буде там служіння, помоліться за мене. Я тут роблю, мене болить вухо, мені треба, би мене не боліло, то мені мішає, мене болить, наболить мене, і таке, і робити важко, і все. Ось. Він каже, добре, брат Никодим, ми помолимося. І ви знаєте, я робив, і навіть нічого не знаю. По тому лиш, щось я тут, от, як утерна на обличчю, щось там мене посвербіло, це що? Я дивлюся, рука щось мокре, там що то є, я дивлюся, на то таке на руці грязне якесь, а то пробилося моє вухо, коли там помолилися, наверху церква, ось, там пробилося, і я навіть нічого не знав, і вже витікає, та я вже якісь салфетки знайшов, почав витирати, і все, і вухо мене перестало боліти, моментально, отак боліло, і ото стало. Навіть я забув за вухо, бо то вже мене стало було боліти. От. Аж учу, спам'ятався, коли вже з нього почало текти, і витекло все, що там було, нарив якийсь, що там було. Ось. І я здоровий, і по сьогоднішній день більше ніколи мене вухо не тривожило і не боліло. Слава Господу Богу нашому, Він лікар нас, котрий чує молитви церкви і допомагає нам. Слава найбудемо, хай буде прославлено ім'я Його святе. Після того, коли вже ми там у тій церкві собиралися, я переїхав жити через дорогу від церкви, щоб спеціально була своя людина біля церкви, яку ми орендували там на вулиці ця, на Кенії, Бронсай, ось. Та й щоб була хата там рядом, я її відкривав, закривав, трішки там підмітав, дивився. Ну так, от, дивився за алармом, за світлами, за всім. І жив собі через дорогу. І у тій порі вийшов був приказ державного значення, значить, уже президент підписав був цей приказ, щоб цим старим людям, котрі приїхали в Америку іммігрантами, спинити давати SSI, мінімальний прожиточний рівень, як вони давали, щоб стало людині на їжу, на одежу і на житло заплатити, на тепло, на це все, що потрібно для життя. Це давали всім старикам. Ось. А то вирішили, що це розходи великі, значить, давати трохи, давати 5 років, тоді так ішла бесіда. 5 років дають, а потім все. Якщо ти не є вже гражданство американського не маєш, то вже з тебе знімають і все. Хочеш получати, здавай на гражданство. Ну, люди старі не годні навчитися тої мови. І не годні запам'ятати тих 80 питань, які там питають на англійській мові, та й написати там то. І зажурилися наші брати і сестри. Я дуже це добре знаю, тому що ходив на молитви всюди, і особливо на Вінницьку церкву, де були міжцерковні молитви, і ми молилися там. Приходили більше старі люди, і це була проблема велика для нас, і ми почали молитися, Господи Боже, ми залишили все, ми прийшли сюди, на цю землю, і тепер, хай діти наші нас не лишуть. Дадуть нам кавалчик хліба, та й щось до хліба там, щоб ми прожили. Але то так добре, якщо є своє, щоб не чекати милості, що хтось, комусь теж може важко, не так легко ще. Ось всі поприїжджали, з нуля починали, і щоб хтось нас содержав. І молилися до Господа один час. Кілька була молитва, кожен раз просили, Господи Боже, заступися за твій народ, за старічків народа твого. Я не був стривожений, я мав від Господа то слово, що Бог мені дав до кінця днів моїх ту їжу, тоді, коли я чек дістав, як було то відіння, що було у їжа у тій скарбниці, то мені до кінця життя мого. То я вірив, що як то Бог буде робити, ну я буду мати, я так вірю. А люди дуже тривожилися. І ви знаєте, упросили Господа. Уже був підписаний президентом цей приказ. Не що там, ще лише він готовився, він був підписаний до виконання. І підняв Бог других людей, своїм впливом, значить, мудрих людей, розумних, почали говорити там до президента, писати то, що ви робите. Люди приїхали сюди, ви обіцяли старим людям, що будете давати їм, значить, молодіж у них працює, а котрі не можуть працювати, бо вони будуть мати за що жити. Вони прийшли сюди, в цю країну, з надією такою. А тепер ви міняєте приказ, яке наше лице буде перед світом. З такими зверненнями зверталися туди до парламенту. І перемогли ці люди. Бог заставу таких людей знайшов і відмінили той приказ. Відмінили. І по сьогодні дають. Відтоді, це було в 96-му році. Відтоді, значить, хто приїжджав від 96-го року, то їх уже попереджували в Москві на співбесіді. Ви йдете туди, ви будете получати 7 років, значить, ССАЙ, допомогу. Якщо через 7 років ви не будете гражданами, то від вас заберуть ССАЙ. Як хочете отримати, здавайте на гражданство американське. Бо так закон гласить. Та й вже ці люди знають, і весь світ знає, що американці попереджують, і вже цим усім 7 років дають і перестають. А нам, котрі ми приїхали до 96-го року, все лишило і по сьогоднішній день. Уже 14 рік я доживаю тут, і я получаю. Ось, і другі разом зі мною. Значить, що я цим хочу сказати? Бог Святий чує молитви, конкретно відповідає на них. Згодються двоє-троє просити щось у Господа. Бог чує і дає. Порою треба почекати. У Бога є свої плани. Може, Бог хоче нашу віру випробувати. Хоче видіти, як ми задуже віримо, довіряємо, не довіряємо, чи перестанемо молитися, значить, слабонька у нас віра. А, нема, Бог нам не допомагає. Треба вірити до послідку. Але ось я кладу факти перед вами, де Господь Бог чує молитву і допомагає. Навіть президентський приказ змінився, і тисячі народу Божого стареньких людей залишилися, що мають за що жити. Слава нашому Богові! Уповайте на Господа і надійтеся, і у труднощах своїх звертайтеся до Нього. Тепер розкажу вам, ось ви тільки що чули, як Бог чує молитву і конкретно відповів вчасно для народу Божого все лишило. Але деколи Бог і випробовує нас. Я хочу вам розказати тепер. Був такий у мене випадок. Моя сестра Варварка, вона жила на тім березі з дітьми своїми в Америці, там жила. Але приїхала в гості до нас, їхала машиною, в машині, от легкові, і це було їй важко, вона вже мала 76 років тоді, і приїхала сюди до нас у гості, і в той день її параліч розбив. Це хвороба, що це лишила половину тіла, одна рука і одна нога не працює. І вона лежала у мене рік і 8 місяців. До тих пір, поки не померла. Ще при кінці відвезли її до дітей туди, щоб вона з ними розпрощалася. І вона відійшла у вічність. У мене тоді були дві сестри мої. Марія, сестра, кітка Марія, і Варварка. Ми ухажували за нею, бо мусили ухажувати. То не було легко, то було важко. Важко було. Бог святий знає, як то було. Ну, то було так. Ну, вона получала пенсію. Нам давали по уходу за ню, невеликі гроші, давали 5 соток, це дуже мало. Другим давали і по тисячі таким людям паралізованим за уход. А там нам так нарахували 500, не буде 500, добре, ми вдячні за те, що дають. Ну, та й то треба було, на ню розходи, їй треба було їсти, що вона могла їсти, щось таке купити, щоб вона могла їсти, одно друге, навіть ліки такі, що ми докуповували, що треба було, то не покривало, значить, такі, ну, це вже нам давали поради другі лікарі, вона не могла на дві ріти, та й то треба було спеціально з нею. Все це, ми звиклися з цим, усе, і я копичив гроші її на похорони. Тому що похорони, вона мала 3000 назбирано на похорон, але того мало. От. І я це журився, і пенсію її клав там в кубку, і то, що по уходу діставали, клав все туди до кубки. Мав такий папір собі, там записував, все, кілько получила, що де з того ми брали, на якісь ліки там допоміжні для неї, то я все записував. І так я назбирував гроші, щоб було і на похорон, бо помирати треба буде, якщо хоч би Бог її оздоровив, все одно їй треба на похорони. А тут була нагода. І ми назбирали, значить так, файні гроші. Назбирали, що вже з тими, що вона мала, було 10 тисяч, я тоді позвонив туди на той берег до сина її, до Николая, і сказав, є вже тільки гроші. Тепер я вже буду брати. По уходу, Коля, кажу, я дотепер не брав нічого, я все клав туди докупи, щоб було чим поховати. А тепер пенсію я не беру собі, пенсія лишається. Я буду далі складати докупки, хай буде за нею, на її рахунку. А вже то, що нам по уходу, що вона хвора в нашій хаті, то вже буду використовувати, бо вже є на похорони. Я поступав по-чесному, справедливо, Бог знає, як це було. Так. І потім... Вона дуже хотіла поїхати на той берег, але врачі її не дозволяли ніяк, хвора вона була. А потім так трошки стало їй вже краще і сказали, що літаком, якщо її будуть супроводжувати двоє, то вона зможе, може вона перелетіти. І приїхали від тю двоє, ми платили з цих грошей їм на дорогу, і її білет, і все. І вона поїхала туди. І там вона ще пожила дуже трошки. Тому що Аді попрощалася з дітьми, тут, і там таки померла. І вже похорони, вже були гроші, ми похоронили файно. І ми поїхали туди, теж полетіли, були там в неї на похороні. Обійшлося все добре, гарно. Ось, коли вже це все скінчилося, не знаю що, приходить нам письмо, що ми винуваті перед державою 3000 з чимось грошей, вже точно не пам'ятаю скільки. 3000 з чимось грошей ми винуваті державі. Як винуваті? Чому? За що? Значить, моя жінка мала бізнес. Двох мала старих, за котрих вона получала по уходу. Значить, якщо такі гроші до нас приходили до хати, то значить, мені не мали давати вже, ну, по болізні, так як то, щоб допомогу, де, щоб я мав за що жити, що я не годен робити, що я слабий. А мені давали. Типа, ми не заявили. там, де треба, що ми маємо ці гроші. Ну, ми це й не знали, просто не знали, іскренно перед Богом кажу, що десь треба йти заявити, що десь того-то, нічого, ось. То не наші, я тим не користався, я збирав її на похорони, я навіть то, що по уходу, і ми то собі не брали, там її клав. І ми пішли об'яснятися. І ми пішли раз, пояснили, що сказали, це через переводчиків, це трудно, не получається. Що пообіцяли, каже, ну однаково, ви мусите це виплатити. Ну якщо мусю, то мусю. Але я не годен зараз. Ну, потрошки. По $40 у місяць будете платити. Добре, най буде. Що я вже буду робити? Вище закону я не пригну. Ну, добре, най буде. Коли вже я приходжу додому, вже чекаю, що зараз приходить письмо, біл мені на $40, то приходить знову, значить, щоб вивідні тільки, я забув вже, по кілько ми віддавали. А де, я вже тепер забув, не знаю. Але багато, ось там пару соток треба було давати щомісяця. Ну, йдемо знову туди, значить. Там вже другі якісь люди. Вже говоримо з ним, знову вроді нас зрозуміли. І буде так, буде по 40, хай добре. Ми йдемо додому, знову приходять письма. Ось. І так 10 письмів нам приходили. Знову письма, що ви винуваті віддавати потільку. Ти ж ми були, ми вже там це все вирішили, що ми будемо по 40. Ніхто нічого не знає, цього тут нема написано. І знову так 10 разів це було. Це було важко для нас. Значить, пояснятися все, Бог нас випробовував. Но ми надіялися на Господа. Боже, ми віддамо. Якщо так, так, ну віддамо. Ну ми годні давати потільку, а потільку зараз це нам важко. Ну, якщо нам обіцяють, що тільки, ну то ми даємо вже лише тільки, 40. А то приходять письма далі, відто там щось на комп'ютері, вони недобре там то зафіксовували, і то собі трималося того свого першого рішення. І так, коли я вже там був, ось 9-й раз, я була якась жінка там добра, вислухала нас, а я кажу, слухайте, а ну подивіться, там є моя просьба, яку я написала. Я написав просьбу, я написав по-українськи, а перевів мені Левкін Ігор, хай його Бог святий благословить на англійський, і то попало до них. Я їм пояснював, що ми бізнесу не мали. То моя сестра, то так як моя мама, а ця друга приїхала в гості, і вона хвора, тут захворіла, і, ну то ж ми не могли її лишити. Нам це важко було, але ми ухажували за нею і не брали з тих грошей. Ті гроші ми клали на похорони, ми зробили похорони, я мав навіть документи, кілько там заплатили за похорон. Та я таку жалобу написав, ми собі не присвоїли ті гроші. Все там уклав, усе уклав гета. Уже коли було доста на похорон, то де я зачав собі трошечки брати з того, що по уходу. А пенсію я і не брав, не кивав. Все там було. І та жінка се подивила, каже, нема. Але ану чекайте, та й десь пішла туди, та й то, та й десь там знайшла. Але то не було прикладено до нашого, та й тому то тільки сикігнуло. То Бог нас так випробовував. Ось. І вона то знайшла і каже, добре. Я це тут тепер кладу коло цих паперів, і я це подам там, де треба. І ми прийшли додому, що буде, буде. Будемо віддавати, якщо, вже не дуже надіюся, що то щось може змінити. 3000 – це гроші. Ще мось 3600, я вже не пам'ятаю кілько. Точно. Верх 3, знаю. І приходить нам письмо. Приходить нам письмо, усі ті письма, що ви діставали, викидайте, анулюйте. Вони нічого не значуть. Це тепер письмо від нас прийшло. Значить, і в письмі чек нам вернули ті гроші, котрі вже ми встигли віддати. Верх $600 до того, де ми вже віддали. Це ваші гроші законні, беріть собі назад. Ви нічого нам не маєте давати. От. Бог випробував нас дуже. Ми спокійно то переносили. Ми не були винуваті ні в чому. Ми навпаки, нам би легше було без того, не знаю скільки. Ми мучилися, ми бідували. У ім'я Господа допомагали. Ось, і мали таку біду, що нам треба було давати свої гроші. Так Бог допустив, щоб нас випробувати. Але ми то прийняли. Віддати то віддати, віддамо, поскільки ми можемо. І тако це тримало довго, довго, 10 таких письм, то це може, може і за 10 місяців це тримало все. Ось. І тоді вже все, нам і вернули то, що ми дали. Ось. Господь Бог заступився. Слава Богу Святому.